जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है। क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए जालिमा। टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर देख टकटक। टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर टुकुर देख टकटक। जान लेवा तेरी अदा, जान लेवा तेरी अदा। दिल वाले पिया का दिल चुराए जालिमा। जलती है तो जले, दुनिया जलती है तो जले। रात भर जालिमा के संग नचे जालिमा। ये तफरी करे खुद के जीने का सलीका, हमसे सीखो ये तरीका। पल में सदियों की हम मौज तगड़ी करें। आओ तुम भी ले लो मजा, आओ तुम भी ले लो मजा, वरना दूर खड़े वक्त मजा देखना। जलती है तो जले, दुनिया जलती है तो जले। रात भर जालिमा के संग नचे जालिमा।